Tytuł to Down All The Days i zdecydowano jednak nie zamieszczać tego utworu na Achtung Baby. Cały zespół stwierdził, że piosenka się nie udała, ale kiedy układano z Europę kolejną płytę U2, chyba 2 lata później, The Edge się nie poddał, bo podkład był fantastyczny, bo rzeczywiście jest. Poszedł gdzieś w ustronne miejsce i wypracował specyficzny rap do tego utworu. Ale ten rap państwo na pewno doskonale znają, więc postanowiłem dziś zagrać tę pierwotną wersję. Ja przyznaję bez bicia, że wersja z rapem The Edge'a jest zdecydowanie lepsza. Dwie nowości teraz, takie niespodziewane trochę. W 2020 roku zaczęła się współpraca dwóch fantastycznych muzyków, Steve Rothery i Thorsten Quashning. Pierwszy to jest gitarzysta Marillion, drugi to kompozytor muzyki elektronicznej z zespołu Tangerine Dream. 22 sierpnia ukaże się cała płyta, a teraz przedsmak. We'll be right back. Spokojny początek i też wyciszenie bardzo długie. Gento, tak nazywa się ten utwór i cała płyta również. To jest współpraca dwóch panów, o których już wcześniej mówiłem, między innymi Steve Rothery, jeden z moich ulubionych gitarzystów, gitarzysta zespołu Marillion. To jest świetna wiadomość, że oni tak się dobrali. Druga świetna wiadomość to koncert zespołu Bioscope, bo tak nazywa się ten zespół, 16 grudnia w warszawskiej Progresji. Już mogą Państwo myśleć o zakupie biletów. Ja się wybieram, bo to jednak Steve Rothery. Druga nowość, też zapowiedź całej płyty, to Robert Plant. Gościł już w Trójce oczywiście dzięki Piotrowi Kaczkowskiemu, ale ja też sobie nie odmówię. Saving Grace, taki ma być tytuł tej nowej płyty, a promuje ją singiel Everybody's Song. Thank you. Everybody's Song. Piosenka zespołu Low, bo to cover. Cała płyta zresztą ma być zbiorem zaginionych i odnalezionych skarbów, jak to powiedział sam Robert Plant. I ma to być właśnie składanka coverów. Ciekawa jest droga Roberta Planta, bo po zakończeniu działalności Led Zeppelin w 1980 roku nagrywał płyty jeszcze w stylu rockowym początkowo, a potem zaczął eksperymentować i nagrywać muzykę bardziej, mam wrażenie, uduchowioną. Lubiłem też jego kolaborację z byłym gitarzystą Zeppelinów, Jimmy Page'em, bo to jest najlepszy gitarzysta świata, choć trudno tutaj hierarchizować, to jednak są artyści. To nie jest ekstraklasa, w której trzeba myśleć o tabeli. Ale nie była to też stała współpraca między Plantem a Page'em. Zresztą Page wiązał się właściwie tak na jedną, dwie płyty zwykle. Tak jak na przykład z Davidem Coverdale'em. Jeden album. Ale lubię do niego wracać, bo tam Page jest naprawdę znakomity, a Coverdale jest w najlepszym wydaniu. Father! Whisper, Pray for the Dying. 1993 rok. I co ciekawe, Robert Plant dziwił się bardzo mocno, że akurat Coverdale'a Page wybrał na partnera. Może dlatego, że Coverdale'a trochę oskarżano, że w swoim śpiewie naśladuje ciągle Roberta Planta właśnie. Ale generalnie ten duet wypadł znakomicie. Były plany na kolejne nagrania, ale nic z tego niestety nie wyszło. A skoro już mówimy o członkach wielkich zespołów i ich solowych dokonaniach, bądź we współpracy z innymi artystami, no to możemy wspomnieć też Iana Gillana z Deep Purple, który z Tonym Iommim z Black Sabbath stworzył projekt Who Cares? Late. projekt Who Cares. To była też taka super grupa, która miała swój cel charytatywny, zebranie środków na odbudowę szkoły muzycznej w Armenii po trzęsieniu ziemi z 1988 roku. Muzycy postanowili pomóc. Holy Water, taki nosi tytuł, ten utwór, którego Państwo przed chwilą wysłuchali, 2012 rok. A Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, jest uważany za jednego z najlepszych gitarzystów w historii. Takich właśnie dziś gramy w Lewitacji. Były zestawienia, w których był nawet na pierwszym miejscu wśród gitarzystów heavy metalowych. Gdzie w tym wszystkim jest Stevie Ray na przykład? No na pewno wysoko, bo gitara jest właściwie przedłużeniem jego ręki. I często wracam do jego utworu For the Love of God, bo jest naprawdę fantastyczny, pięknie się go słucha. Ale może zbyt często do niego wracam, więc teraz utwór z takiej małej epki, która nosiła tytuł Alien Love Secrets. Taka kocia pora, prawda? On nie potrzebuje wokalisty, on śpiewa gitarą, strunami. Tender Surrender to była epka z 1995 roku, wydana, by fani nie musieli czekać zbyt długo na nowe nagrania, bo nad nowymi nagraniami na 70-minutową kolejną płytę Vej pracował bardzo długo i pieczołowicie. Ta epka z kolei była nagrywana na mniejszej liczbie gitar, tak na skromności, powiedziałbym. A o Veju mówi się, że jest uczniem Joe Satrianiego, choć jest od niego o zaledwie 4 lata młodszy. No ale Satriani to mistrz wśród gitarzystów. Mam wrażenie, że wszyscy brali go za swój przykład. Vej, Kirk Hammett z Metalliki na przykład też uważa się za ucznia Joe Satrianiego. Alex Kolnik z Testamentu. Naprawdę bardzo wielu gitarzystów. Ale to nic dziwnego, bo gra naprawdę absolutnie bajecznie. Joe Satriani, War. Mówiłem o powiązaniu Satrianiego i Veya. Oni aktualnie są w trasie. Such Vey Band, Surfing with the Hydra. Wspólnej trasie oczywiście. Surfing With to jest część tytułu jednej z płyt Satrianiego, a Hydra to jest gitara Veya składająca się z trzech gryfów i on na niej gra. I proszę sobie wyobrazić, że miesiąc temu dali razem koncert na warszawskim Torwarze. Kto był, ten pewnie do tej pory jeszcze wspomina. Mnie się nie udało być. Satriani to jest niedoszły piłkarz. Rzucił piłkarstwo, kiedy zmarł Jimi Hendrix. On wtedy postanowił, że zostanie gitarzystą. Miał wtedy 14 lat. W odniesieniu do Veya jeszcze, to już zachwycił się on taką młodą grupą gitarową, która nazywa się Polyphia. Nawet z nimi coś nagrał, choć nie ten utwór teraz dla Państwa. Polyphia. Same gitary i perkusja. Polecam też wideo, bo ogląda się ich z dużą przyjemnością. Mają już całkiem niezły dorobek nagraniowy, więc wybór też jest całkiem spory. To było powiązanie ze Stevie'em Veyem, a z kolei Joe Satriani poszedł w nieco inną stronę, bo zainteresował się brazylijską gitarzystką, która nazywa się Larry Basilio. Mam wrażenie, że bardzo czerpie ona ze swojego mistrza i słychać to w jej utworach. Larry Basilio, Your Love, sprzed 3 lat, choć jest już na rynku jej nowa płyta z tego roku. Zbliża się godzina 4, to jest moment wygaszania, lewitowania. Grażyna Oczkowska audycję zrealizowała, kłania się Wojtek Zawioła, bardzo dziękuję. Słyszymy się oczywiście za 2 tygodnie, a dziś na koniec jedna z najsłynniejszych gitar w historii muzyki rockowej. Do usłyszenia. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. I've still got the